أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور. مقصد صورت تے دفع دفع شاہ پسلور و قوانینو او او مبادیو سرا صورت کے اللہ سلور قوانین او او آداب ذکر کئی دفار در روک تام د بے حیائے چی بدی سرا معاشرہ بصفا کی گی د بے حیائے نا پڑوان دی آیتنو کی سر کی اللہ فرضیت دا احکام تا اشارہ اکڑا خصوصیت دا دی احکام دا دی قوانین دا دی آداب تا اشارہ اکڑا چلاوی دا زم شان صورت تے ما را لگلے دے او دا دی احکام اللہ وی ما فرض کردی دی نسنگ چڑوان دے فرضو دنن سد پاس سوار لسوکال مخ کی وسم دا احکام فرض دی او تر قیامت اب ام دا فرض وی وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اس بڑے آیات کریمہ کی ڈمبے قانون اللہ ذکر کئی د سلور قوانیننا ڈمبے قانون ذکر کئی چ مجرم باندی ظالم باندی نرمی بنشی کولے ظالم دے ظلم اکڑو مجرم دے جرم اکڑو ناغلد دے ظلم و دے جرم سزا دے ورکڑے شی. پسور بقرہ کی اللہ دا ملک دے اصلاح قوانین چی ذکر کول سلور نو دا ٹول نڈم بے قانون ذکر کڑو القصاص من الظالم ظالم نہ دی بدلو آغستے شی. یا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم القصاص فی القتل. او مومنانو لازم دی بتاسو باندے بدلو ارکول بقتل کے ظالم دے ظلم اکڑو نو داغن دی بدلو آغستے شی. او بیا سورہ مائدہ کی تاسو لوستیو چیا سن نبی سن غاخ بوستیشی پا بدل دا غاخ کے والانف بالانف پوز بپریکولیشی پا بدل دا پوز کے سترگ بوستیشی پا بدل دا سترگ کے والحرمات و قصاص عزتون دا بدلی دی چې چا کم قسم تکلیف د تر رسولو نو ظلم کړی دی نو اغله دې ظلم سزا ورکړي شي داغه دې بدلا واغسته شي. نو دا دویم قانون ذکر کوي الزانیت والزانی فاجلدو کل واحد منهما مئة جلدا. الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سڑے فاجلدو کل واحد منهما او اخے هر یوتن د دوانو نا مئة جلدا سل کوڑے ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله او ندنی سی تاسو لرب دے دوانو باندے نرمی رأفة نرمی في دين الله پجاری کولو د حکم د دین د الله کې کئی تاسو چی ایمانم بی پا اللہو پا ورز رستنے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او خام خا حاضر دیشی سزا دے دوانو تا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ وڈل دا مومنانو نا الزانیتو والزانی دل تا زناکار خزم اخکی کئی او سڑے رستو کئی توزر مائدو گو رئی سورہ مائدہ آیت نمبر 38 گورے دوکم سلوی اختم نمبر آیات سورہ مائدہ شپگم سپارہ سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 38 دل تا اللہ رب العزت فرمائی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ أَوْ غَلْسَرِ وَالسَّارِقَةُ أَوْ غَلَخَزَا فَقْتُوَهُ اَيْدِيَهُمَا پْرِكَيْلَا سُنَدْرِ دُوَانُ. دلتا اللہ دخلا پا معاملہ کے سڑے مخ کے گئی او خز رستو کئی سارق مخ کے گئی او سارق رستو کئی او بصورت النور کے د زنا پا معاملہ کے زانیہ مخ کے گئی او زانی رستو کئی خز مخ کے گئی او سڑے رستو کئی داولی تفسیر مونگ التم کڑے بسور مائدہ کی دخلا پا معاملہ کی سڑے زکا مخی کئی چے سڑے اغلا خکولے شی بینکون لٹکول دا دا خزی کار خونے دے کر کدے دغرنگی لار کی دا چانس شے اغستل دا دا خزی کار دے ایو علاقہ کی بدماشان اسے دل ناغوی د ورځې به ودو د شپې به وتل لږ ساعت دپاره واپس به راله دا چرګانو ګډانو دا به خوړل ګاونډ کې اوسره جړاګانو سېدل هغې چې وکتل چې دا وګوره مونږ ټوله شپه ځان شیندې شیندې کو ټوپونه وښو را وښو ګډېږو او بیا مونږ ته دومره پیسې نه ملاوېږي او پته نشته چې دوی کوم کاروبار کوي ایلے لگ سات لہوزی ہو واپس رانشو گڑان دیو چرگان دیو ٹھوڑا اور اس خوب بولے وہی رازے لگا تپوس بتیو کو چھرال تپوس اتیو کو ہوتی آسان طریقہ دو تماچے یا ٹوپک بے پیدا کی ہو بس ادھیری سا رکھی نے جسو پلار تیری کی بس روزے پہ ہو ایک دے پہ ہو جسو وہ سرے یغت یخ لے وہی من خدا کو وہی خواہ دا خوی آسان کار دے بس دیم لاڑلو ناشتی کیناست نور روس تو ادیره کې پرات دی او یو وته ناسه څنګه سړی را روان دی روته دی به نو دیو ته چې سده سرهینو غورې دی سیټ ته کېدا تاریخ خپل جوی کړه هغه چوکدل شو لکه دا خو بګی ورنه وی دی بس خې پیرا باندې کړه او ټول دا ذکرل چې سمې برابر کړه کې څنګه رااله کورتا سحر اغیتا وی مونگ سرم دا کم لوبو کا او تی مونگ کم داسی کم کو دا دی جڑاگانو کار دینا نو نو غلا دا دا خز کار دینا نو غلا سڑی خکولیشی خکار نلی خان از نا اتاز استاجی ہوئی چی غلا سڑی خکولیشی جوڑ خکار دی زک سڑی آغا زڑور وی خز با که غلاو کی دیر نو چان بو کی د خاوند د جیب نه به یو د سو اخلي یا به یو پنځوسې یو سلګون به وایي ام چې اجونه ډېر په یاره به اخلي داسې دا که نه ده نه د خلا په معامله کې سړی مخکې کو او چونکې ښځه سبب د زنا ګرځي ښځه سبب د زنا ګرځي که دا کور کې سمه د مناسته وي او په حیا عزت باندې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى سورہ احزاب کے برش او خذو قرار انی سے بخپل کورنو کې ځان عزت من کې بخپل کورنو کې او د خپل کورنو نموزه پشان د وتو د جاهلیت رمبري چې لکه د جاهلیت پرنګم دغه رنگیوزه نه داسې مکر خپلو کورونو کې قرار اونی سے ځان عزت مند کې یا ساته خزه جی بکور کې ویني عزت مند دی او چې د کور نه بهر شو نه څوک نه څوک خو به بدنامه خامخا لګي ته به ډاکټر لزی بل زی ته بزی س حاجت او ضرورت لبزی غم خاندی به وي نارغیدن به دی هلته بزی خپه پرده کې بمزی بیا بم خلک وی یاره د پلان کې خان دا خزه خوړو کور کې کینی نه ځکه روډ ماسټران خو ډیری کړ زو جی سڑک کیوں انم ڈر سخت کو سرش زم دالالو لا اقتدا ٹو ناز بھائی او کسو تے دربنج نہ لگوری دس لگتا اللہ بند سوک بہ ضرورت لزی د چا بس کاری ڈاکٹر ل بزی خو بس دی بہ دکانوں مخ نیولی او ناز بھائی او کسو تے دربینوں نہ نیکڑی کیمرے نو بس د خون والا تر سر پورے بدل ایک سرو بچ نو خزه چی پا کور که ناز تا عزت مند دی چی با هر شوا سوک با پی خام خاص ناسا بدنامه لگه نو که خزه کور که ناز تا و با هر نوو دی اس چی تا با هر اوه تی دا کور نا او دا رنگی تانگی لده رنگ ور کو او دا پیاس پانا پڑونه دی پسر کو اخبو که دی پازه بوان چلو شنگ ور که او دا لوڑو پندو سندل او چی لا بوده بیا دا لوڑو پندو سندل واچه او غاڑی تا دی بے کچولے دے او روانی انڈر بیگم نو خود علکان بم دا پسیش بیلی وی بڑاگان بم دا پسی وی او دا دین بیاد دا غمامیل جوڑش نو چونکہ خز سبب دا زناو گرزی نو زکی زانی یا مخ کی کو زانی رستکو پوشے پا خبر از زانی یا تو وز زانی زناکار خز و زناکار سڑے او خی هر یو تندر دوانونا می ات جلد اصل کوڑے دا سزا دا ناواده کړو دا ناواده کړي خزه دا و ناواده کړي سړی دی او زنه اکڑا نو قرآن وی سو کوڑی والا ورکا سن کوڑی کوڑا پی جنه دا سی یو نیم پوٹ دا سرمن یو ٹکڑی سرمن نه دا غی یو ٹکڑی یو نیم پوٹ او دا گرنگی پاغی بے وخی خودیر دا زڑ دا خلاص نه بے دیر د زړه د خلاصه به نه وای خا بلکې دا سه دیوګی ته به را رسي او د دیز نه به بیا وخی دوګی ته به را رسي او دا سه دانه چې بیخی رستو خرب نه نه دیوګی ته به را رسي او بیا به وخی په یو خبرو کنه او دا سه زیبانه به نه وخی چې اډو کی ما چی یاد اغینه بیمار شي دا شرط ته ها په دې سه زیب نه وین چې دا اغینه بیمار شي خدا نه چې سوک دیوری دلو بس را باندے کپے نانا سلور گواہان با پیش کے سو گواہان سلور گواہان او دا جی تفصیل مخ کی شو پا سور نسا کی تفصیل مخ کی سور نسا کی شو چی سلور گواہان با پدے باندے پیش کھولے شی سو گواہان سلور گواہان شرح جرد بجزے بایات را ہوڑ نو سلور گواهان با پیش کولی شی او چشمدید گواهان خواه دانه جیره مولی دل چی دوی دی کمری تا دن نشو نا نا نا که غلط بیانی دی وکڑا و خپل خبر دی ثابت نکڑا اتیا کوری بدر کولی شی فرگیا بخبرو کنا روست بزی سلورم درم حکم کی بیاوی چی چا نیکان خلق بدنام کرل پاکان بدنام کرل نو اغلا باتیا کوری سزا ور کولی شی فجلدو هم سمانی نجلدا او توبه بینشی قبلو لی چه ده وی نمانه خو غلطی شویده و بس خیر ده اتیا کوری اخرا بیا توبه و بس نسلور گواهان با پیش کولی شی او چه شندید گواهان چه او مونگ لیدری دی پده کار او بیا دواده کرو سزا اغا پا احادیثو کی رازی چه اغا رجم ده سشیده رجم ده وعده کرده سڑه ده و وعده کرده خزه ده او دوانو زنا وکړه نو داغی سزا بیا رجم ده رجم ده ته وی یو میدان کې به ادرو لیش او مسلمانان به په کانو په ګټو باندې ولی آن تر دې چې په دغه حالت کې به بس ختم شي او دا ته بنه کې دا قاضی به کوي خان ازنه سوکوینه بر را باندې کې به نه دا کار د قاضی ده استعمال کې وګوره حقوق نسوا پاش شوی ده حقوق نسوا پاش شوی ده زنا بالجبر او زنا بالرضا مشرب صاحب دا قانون پاس کړ وہ کنا داسی مولیان صاحبان مشرب کیو نو ازانی تو وزانی فجلدو کل واحد منهما مئه جلدہ نو دا نہ وعده کړو سزا زناکار خزو زناکار سڑے اوخه هر یو تندرے دوانو نہ مئه جلدہ سل کوڑے سزا بور کولیش خدا نه چې او دلی دل وغه وی چې را جی دا خو زمونږ پیل زل دے او خیر دے جی گزاره را سره وکې نانا عمر رضی الله تعالی عنہ یو زل یو تن اونی ولو په سزا کې سجرم کې اونی ول نو چې سزا یې ورکول هغه تل یې جی وای دا مې پیل زل دے او خیر دے جی هغه تل نا دا الله نوم دے ستار دا الله نوم دے ستار پردرا وستون کې دا الله سنون دے ستار پردرا وستون کے اللہ پا پیل زلبانی سوک ننی سی خام خواب سڑی پردرا وی تو گور اکثر دار چر سو پیرے میرے چی کئی دا پوڑرو دی پا پیل زل نگیری گی گورے پا ہمی کر پا پیل زل دے خم زیدار رو رسی نا پا دوی ما پیرا والا خون ور کیو لگا دے که خوڑیرا گٹا دا اوڑیرا مزا دا نا بس لارے مواخلی و خیر ڈکا کی نا لا او تینی دا دے نا چی وینی سی نہ سمے برابر کی دے بیا ڈیر وہ یار دا میں پیل ازل نا نا نا نا اگو تل دا اللہ نم ستار دے پر درا وستن کے پڑوم بزل اللہ پتا پر درا وستے چھ بے سزا ور کوئی واقعی دا زما دویم زل نہ دانا جی تا تا وہی ہوتا وے یار خیر دے نا نا سو کا فجل دوس کل واحد منہما مئت جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفت فی دین اللہ او ندینی سی تانسو لرپ دے دوانو باندے رعفتن نرمی فی دین اللہ پا جاری کولو دے دین دا اللہ کی نرمی بنا کے خواہ قانون سرے رنبے قانون سرے پا مجرم باندے با نرمی نشی کولے ظالم دے ظلمیوں کو سزا والا ورک مجرم دے جرمیوں کو سزا والا ورک نرمی بنی شی کولے کوز دے وسر نرمی اکڑا نہ تو گناہ خو خپل خوند دے کنا اخو بیا سبام دا کار کئ نہ بل ورځ بم کئ سترګې بے سری شه دا قانون نہ وړ یری پاکستان تو ور کرن خلق جرمونه کئ خو سزا نشتا خلق و یره قانون نشتا الګ قانون شتا عمل پی نشتا قانون خوشتا کنا خو عمل پی نشتا دا چې په قانون باندې عمل وې نتا بکترے وے چھ خلق ٹکی دل کنے ٹکی دل چھدی جنا پارک کی یا چوکی آدگار کی دو درول پانسی ور کڑے تا بکترے وے چھا بیا ظلم کڑے تا چھ ملاوٹی راوستے و دغلتے و دا پانسی ور کولے او سزے والا ور کولے چھدا پا خلقو باندے زہر خوری پدی خوراکونو کی مسالو کی و پیوشی کی و بلشی تا ملگر راجی دلتا بنا دا ملگر وہی پدی چو کی جکمی کمی ملاوٹی کی حیران بشو تو قسم قسم شي نه دي هغه پکې اچ زم نه دغه دزړه مور شي نه بس کېوس نو دا ظلمونه اوس کیږي نو کدا زی یو سونی ولې و اوسه زه وته ور کړې و اچھا بدا کار کړې ها چې کارخانه مو ته سیل کړې و چې ضروره کوړه اور سی ول ختم کړې و دیم پانچ کړې اتا بغتلې و چې هر سټی کېدل او کنه خو کا پاګه باندې فوټ کنټرولر راشي اغه افسر پر راشي نو با یا اسسټنٹ کمشنر نو سو کی سلو 15000 لزر ته والی وي زړه اختر کارو شو او روان شي وای زمانہ کوا ناغه داغه په ډبل کار شروع کی نو قبل زوګ برازی نو یره پلان کې کمشنر سی براغه دو کنه وای جی اغه وی قتل وی چې ستا مال بالکل ټیک ته ایک نمبر ده وای ښا وای خزانو مون کوم راغلی وسنه سه خو ورکه کنه ناغه نمبر کې الا من شاء الله زینی وبګه خلک می الله دې دې خول نورم ترقی ورکی نو ولا تاخذكم بهما رافت نرمی بنشی کوله که نرمی دی اکڑا یا سات دی گزارو او دی نرمو دار ستباکڑا پکم ملک چی ظالم لسزا ورکولیشی مجرم لسزا ورکولیشی پاغ ملکونو کی جرمون کم کی تورش سعودیا تورش دوبے تورش پا دوبے کی خلصو قتلو کی کولیش حالان کے زیاد پا کیوں زمون خلق دی پختانی دی اکثریت دل دسنگ یو بل برابر ہے ال تو خودیو کی قتل دغرنگ پا سعودیا کی رسو قتلو کی دنی میں شپے بروانی اور سوک بت دل دسنی شی بے داولی زکا ال تو قانون دا قصاص تھے پا کم ملک چی قانون دا قصاص وی پا آگا ملک خیرون و برکتون وی پا کم ملک چی انصاف وی بانسا انصاف والی وزیران انصاف والے انصاف ہم دا دے کنا چھ ظالم لے سزا ورکڑے شی او چھ کم چا بانے ظلم شوے دے مظلوم دے دا غد دا درسی دے اکڑے شی دا انصاف دے کنا نندل تسی مظلوم رستر وزا مظلوم کی گی او ظالم رستر وزا ظالم جوڑی گی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی لیو انصر اخاں کا ذا ظالمن او مظلوم دخپل رور امدادو کا خواہ کا ظالم بھی او کا مظلوم بھی سابو یا زرد دا مظلوم امداد خوبو کو ظلم نبے بچ کو دا ظالم امداد بسنگ کو نبی علیہ السلام فرمائل دا ظالم امداد دانے چا دا اغا لاز دا ظلم نبن کا اس چا ظالم ظلم کئی او تول سزا نور کے نو دا اغا لاز بندول خو نشتا کر بس لگیا دے ظلم کئی کا نو کم ملکی چی قانون دا قصاص وی انصاف وی پاغ ملکی خیرون و برکتون ہے داولی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی لیو کد دجلی پا غان باندی دا گڑی دا بچی سر ظلم او زیادے اوشی ام داغی زیزی موارم داولی زکاغ قانون دا قصاص جاری کرد دغرنگی عمر ابن عبدالعزیز تو گورا رحمہ اللہ سن 101 ہجری وا 20 رجب یو شر مخراغو او د شپون کی گڑی وی داغه نه د گڑی یو بچو تختو هغه چو کدل هغه ول انا لله و انا الیه راجو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی وفات شو اخلق ناس تو وی تا تا چو ویل بس وی تحقیقو کے وفات شو تروس دا شرمخ زمان دے گڑو محافظو زمانه دې ګړو بيزو حفاظت به کولو خدا سي ښکاری چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو چې معلومات اوکړل ټیک پاغه وردم پاغه وخت باندې وفات شو اغم ویل کړه دجلی په غاړه د ګړې د یو بچی سره زیاتې وشي هم زمانه به تپوس کی زیزی موار او خبر یې دا سوکو دا د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د زوی د لور زوی ہو دا د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د زوی د لور زوی ہو دا د اغه د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د لور د زوی زوی له اغه جنې سره واده کړو غالبا عاصم نومیو هغه جنې سره واده ولکړو چې پلا د مور او د زوی د مور او د لور په خپلو کې جنگ مور وتل لوري دې پیو کې وبو واچو هغه وتل نه مورې وبو پکې نشم اچو زکه د عمر رضی الله تعالی عنہ با سیدا او کو د پته ولګې د نو سزا برکی امور وتل او عمر چرته دې عمر خودل ته نشتا هغه وتل ک عمر نشتا نو د عمر خوده خوشته کړه عمر رضی الله تعالی عنہ بار ولاړو دا خبره اورې دې د نیمه شپې به ګرځېدو او یوازې به ګرځېدو اس پروتوکول موټوکول نو د نیمه شپې به یوازې ګرځېدو او غوږی اخیره او دا خبره اورې او سهار خپل زوی ته ویلې ویلان شو دغه جنې سره واده وکړه دا دغه ښځې په اولاد کې وو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله او چې کله بعد سال شوی نو ښکلې ښکلې جامې به یې اچولې او داسې اعلی عطر به استعمالول چې په لار به تیر شو نو ډېر وخته پورې په هغه ځای کې خوشبو به چې څوک به رالهلو او به یې کتل نو ویل به یره عمر ابن عبدالعزیز تیر شوی زکه دا خوشبو ده او چې کله بیا بادشاه شو نو بیا د پیوندونو جامې به اچولې او زړې جامې به اچولې بادشاه همدې ته وایي که نن خو د کروڑونو ډالرو صرف ګړۍ اچولې وي او یې خزانه خالی ده هلکه خدای رې پوه که خدا پکې واچوه که د لور به دې وي د ښځې به دې وي د زامنو به دې وي د رونو به دې وي خو هغه ټولې روان او خزانه کې واچوه که صرف د حلف د پاره په 15 لاکھ باندې اشیروانی ګنډلې وه او یې خزانه خالی ده 52 کا 53 کسان یې ځان سره عمرې له بوتلي وو او یره خزانه خالی ده دا ظلم دی که دا انصاف دی نو هغې قانون د قصاص جاری کړی وو منصفانو انصاف کولو ځکه په ملک کې خیر او برکت و باقاعده په برطانیه کې عمر لا چلیږي برطانیه کې کومه لا ده قانون عمر لا د عمر رضی الله تعالی عنہ قانون دا وظیفې مقررول دغه رنګې دا سزاګانې دار څه د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه قانون جاری کړی هغې دغه شی جاری کړی خپلو ملکونو کې څومره من دی تو ته وګور زما ستا ملکی نشته ځکه خو زما ستا دغه حل دی که ورځ تر وده ټیکسونه دي ورځ تر وده د ملک نه خیرونه او برکتونه ختمیږي روژه ماتي کې چې ملک ته دعا نه ده کړې پېشمني کې چې ملک ته دعا نه ده کړې په حج او په عمره کې څوک ملک ته دعا نه کوي خیرې ورته کوي دې ملک به څه خیرونه او برکتونه نازل شي نو کوم ملک چې انصاف وي نو یا ساته الله د هغوی امداد کوي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې یقینا الله امداد کوي دا هغه ملک کافر چې په هغې کې د عوامو سره انصاف کولی شي او الله امداد نه کوي د هغه ملک مسلمان د مسلمانانو د ملک چې په هغې کې ظلم او زیاتې کولی شي که کافران خو چې د خپلو عوامو سره انصاف کوي الله د هغې امداد کوي نو ګوره هغې ورځ تر ورځه اوچتېږي مسلمان ورځ تر ورځه لاندې کېږي دا ولې انصاف نشته نو چې کله یو ملک انصاف وي قانون د قصاص وي په هغه ملک کې خیرونه او برکتونه امام رازی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کوي بادشاه د خپلو ملګرو سره روان لار ته نه روکه شوه اخکار د تلی وو ځنګل کې ته لار روکه شو ملګري نه ګډ وډ شو په دې کې راتلو یو باغ ولیدو د انارو هغې ته وردن نه شو غالباً 4 5 کتاب کې هم دا قصه وه د نوشیروان هغه واقعه ذکر کړې وه زموږ وخت پکې وه په دې استادو کې شته که نشته امام رازی رحمت الله علیه دا واقعه ذکر کړې اوس یا داسې شوي دی او یا نه دي شوي خو یو مثال او یو واقعه ذکر کوي بادشاه لاړو هغه باغ ته او پایې کې یو زلمی وو هغه ته وای زلمیا ډیر تګې ما او لګ شربت را باندې وسک هغه لاړو یو ناره روشکولو نچونکو کنډول ډکو بادشاہ ته پیش کو پی جندو نه چې دا بادشاہ هغه چې خولې ته جوخ کو ډیر ښکلی خوشبو وو ډیر ښکلی خوند وو ډیر خوږ هغه چې اوس کلو اتی ورشه یو بل لاړ هغه چې روان شو بل دغه بادشاہ په زړه کې وای چې زما په ملک کې دومره قیمتي باغ دی او ماته پته نشته دا خو چې زه لاړ شم نو په دې به ټیکس لګو چې خزانې ته خو مسنه زه فائده رسی کړ نن هم د غریبو نه وباسي ویره چې خزانې ته فائده ورسي خو خپلې خزانې تصور نه کړه خپلې بهر ملکونو ته لیږي سویزرلینډ ته یو ملک ته بل ملک ته دا ځکه خو یې الله بیا ذلیل او رسوان کی کړه دوه درې کاله به صحیح نه کړې چې الله بیا ذلیل او رسوا کی او بیا په تکلیفونو مصیبتونو کې یو عدالت کی پیش کیږي او بلکې او ذلیل او رسوا شي دا ولې ظلم یې کړی دلته به انسان د اراده وکا زلمی چې لاړو یو نارې روشو کولو جام ډک نه شو دویم درې باسالې چې راوړو باسان چې خولې ته جوخ کو توی کړو وای دانې سر وړل دا خو زهر دي ورشو هم د هغه اونې نه راوړه هغه ورته ویل باسا اونه مو مغه ده او سانګه مو مغه ده او زما د باغ د انارو دا خصوصیت دی چې د یو انار نه یو کنډول ډکیږي یو جام ډکیږي خو مسافر داسې ښکاري چې د بادشاہ په زړه کې عوامو ته څه بنیتي راغلې ده د هغې اثر دا راغو چې زما د باغ د انارو خوند بدل شو بادشاہ خو پوه شو چې زما په زړه کې بنیتي راغلې وایي زه ته ورشه دا توی که او بل لوړه چې هغه لاړو د په زړه کې توبې وویستې اومغه یو انارې روشو کولو د هغې نه جام ډک شو وی مسافر داسې ښکاري چې د بادشاہ ارادی بیا بدلې شو مقصد د خبرې دا چې کله د ملک بنیتی نوی نه په هغه ملک خیرونه او برکتونه وي نن بادشاہ عوامو ته بنیت لري راغلی د دې دپاره وي چېره دا ملک به څنګه لوټ کوم ځان به څنګه پوره کوم عوام بادشاہ ته بنیت لري څوک ته یو طریقه باندې غلا کوي څوک به بله طریقه څوک یو زیاتې کوي څوک بل زیاتې بلی غاړې ته ظالم ظلم کوي اغل سزا نشتا انصاف نشتا نزکه په دې ملک خیرونه او برکتونه نشتا تنن قانون د قصاص داغه اجراو کا او جاری کا ته ګور چې ملک ټیکیږي او کنه ټیکی فنجلدو کل واحد منهما مئة جلدا اوخه هر یو تندرې دوانو نا سل کوړې ولوا ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله او نه دي نیسي تاسو لره په دې دوانو باندې نرمي په جاری کولو د حکم د دین دار نه کی حدیث کې راځي نبی له سلام فرمای غالبا پاپیل اورد مې تاسو ته ویل چې پس مکه د الله باندې د یو حد په جاری کولو سره چې کم خیرونه او برکتونه نازلېږي د سلويخ کالو د باران نه زیات فائدہ مند چې دا الله یو حد جاری کو چاله دې سزا ورکړه جرم یو کو سزا دې ورکا د دې دومره خیرونه او برکتونه دي که سلويخ کاله باران اوشو دا غیب دومره خیرونه او برکتونه نه نرمی بچا سره نه کې لکه دا آسان غبا ساجب الله چې عمر رضی الله تعالی عنہ دې ځان تیار کړه سپېړه بدر کړي نرمی نه ده کړي دغه رنگ د بنو مهزوم د قبیله اخذ چې غلاو کده خالد رضی الله تعالی عنہ قبیله و نبی علیہ السلام سره نرمی نه ده کړي الا فاطمه بزعه مني او فاطمه ته زما د جګر ټوکړې او قسم په الله کتا خلاو کړه نو ستا به هم دغه سزای لاس بدنه پرې کولې نرمی بیا نشته نن خلکو د الله په دین کې او د الله په حدود او د الله په قوانینو کې نرمی شروع د یهودو هغه کار دی که غریب به څه جرم وکړو نو هغه له به د الله د قانون مطابق سزا ورکوله او کمالدار بو کا اغلب قانون بدل کو ایل با یه را جی خیر دی دا لگ مالدار دیو لگ پشان کی کمی رازی و درجه لگ کمی گی خیر دی جی دی تا بی لگ بدل کو نا نا نا ستا ملکیم دا حساب دی غد غد ظالمان ظلم کئی اغیل اسم نشتا او که غریب سوکل سرمن تو بازی ان کنتم تؤمنون باللہ کچر یہ تازو چی ایمان روڑے پا اللہ باندی او پورا جی رستنے بن کدا پکی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ او خامخا حاضر دی شی سزا دے دی دوانتا یو ڈل دا مومنا دا خلق و مخ کی با سزا ورکے دا نجی کمرہ کے پٹ سزا ورکے که کھوڑی ورکے که رجمی که بل جرم اکڑے و سزا ورکے دا ٹول و خلق اڑوان دی بورکے پھگیا بخبر ہوگا نا بھائی زکا چی خلق تی نئی برت واخلی او خام خواہ زردی شی سزار دی دوانتا یا وڈا دا مومنانا نور منشان دا بیا ہوئی.